Na trójkowym zegarze wybiła piąta. W piątek 10 października. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. 7,6 w skali Richtera są ostrzeżenia przed tsunami. Izrael zatwierdził plan pokojowy dla Strefy Gazy. Amerykanie wysyłają do Izraela żołnierzy, by pilnowali zawieszenia broni. Polska, Nowa Zelandia 1-0 w meczu towarzyskim w Chorzowie. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach miało siłę 7,6 w skali Richtera. Nawiedziło wyspę Mindanao na południu kraju. Spodziewane są wstrząsy wtórne. Nie ma na razie informacji o zniszczeniach. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. W ciągu najbliższych 2 godzin na wybrzeżu Pacyfiku spodziewane są fale o wysokości metra. Mieszkańcom zalecono natychmiastową ewakuację na wyżej położone tereny bądź w głąb lądu. Izrael zatwierdził w nocy pierwszą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy. Oznacza to formalne przyjęcie umowy i początek zawieszenia broni. Izrael w ciągu 24 godzin ma wycofać wojska na ustaloną linię w Strefie Gazy, a Hamas ma w ciągu 72 godzin uwolnić wszystkich izraelskich zakładników. Wojciech Cegielski. Strona palestyńska twierdzi, że izraelska armia nadal atakuje cele w Gaza City. Na miejscu na razie nic się nie zmieniło, mówi jeden z przedstawicieli władz w Gazie. W ciągu ostatniej doby w atakach miało zginąć co najmniej 10 osób. Dobę temu Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie rozejmu i uwolnienia jeńców. Jednak strona izraelska podkreśla, że zawieszenie broni wejdzie w życie dopiero 24 godziny po popołudniowym posiedzeniu Gabinetu Bezpieczeństwa. Siły obronne Izraela przeniosą się na żółtą linię. Po upływie tych 24 godzin rozpocznie się 72-godzinne okno czasowe, w którym wszyscy nasi zakładnicy zostaną uwolnieni z powrotem do Izraela. Podkreśla Szosz Bedrosjan z biura prasowego izraelskiego rządu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wysyłają do Izraela 200 żołnierzy. Będą wspierać realizację porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Projekt ustawy praworządnościowej zaproponował minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek chce uporządkować system sądownictwa i uregulować status tzw. neosędziów, kwestionowanych m.in. przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Nie będzie stosów dla czarownic. Chcemy to zrobić zbiorowo. My musimy tą sytuację patową przełamać tą ustawą. Ja w tym miejscu już proszę pana prezydenta, proszę doradców pana prezydenta, żeby bardzo uważnie przyjrzeli się zapisom tej ustawy, bo ona ma charakter naprawdę kompromisowy. Projekt ustawy przewiduje m.in. utrzymanie wyroków orzekanych przez neosędziów, ale też nowe konkursy na stanowiska przez nich obsadzone. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Marcina R., który spowodował śmiertelny wypadek w Łebieńskiej Hucie. Wjechał w 4 chłopców na poboczu drogi. 10-latek nie przeżył. Wczoraj 33-letni kierowca został przesłuchany i usłyszał 3 zarzuty. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, jedna doznała ciężkich obrażeń ciała, 2 średniego uszczerbku na zdrowiu, a nadto zbieg z miejsca zdarzenia. Kolejny zarzut dotyczył nieudzielenia pomocy medycznej ofiarom. Kolejny dotyczy kierowania samochodem pod wpływem środków uderzających w stanie nietrzeźwości. Powiedziała Iwona Wojciechowska-Kazup z prokuratury w Wejherowie. Marcinowi R. grozi do 20 lat więzienia. Sąd rozpatrzy wniosek o tymczasowy areszt podczas posiedzenia, które rozpocznie się o 9.30. Węgierski prozaik Laszlo Krasznohorkai, laureatem Literackiej Nagrody Nobla, Szwedzka Akademia Nauk, nagrodziła go za fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki. Martyna Szymczakowska. Polscy czytelnicy mogą kojarzyć Laszla Krasznohorkaia z takich powieści jak Szatańskie tango, Melancholia sprzeciwu i Wojna i wojna. Styl pisarski Krasznohorkaia cechuje modernizm, wyjaśnia profesor Żaneta Nalewajk z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mieli tutaj motywy szaleństwa, motywy oczekiwania na jakiegoś proroka, prowincje, właśnie realia środkowoeuropejskie. Nie będzie tu wartkiej akcji, ale za to są fascynujące opisy i czas na zadumę. Z werdyktu Szwedzkiej Akademii Nauk zadowolona jest dr Eliza Kącka z Instytutu Literatury Polskiej UW. No to jest bardzo dobry pisarz. Ja się ucieszyłam. On pisze bardzo plastycznie. Nie jest to pisarstwo, które by blokowało dostęp do siebie. Literacka Nagroda Nobla jest przyznawana od 124 lat. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A dziś poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla. I jeszcze sport na koniec. Piłkarska reprezentacja Polski pokonała Nową Zelandię 1-0, a w rozegranym w Chorzowie meczu towarzyskim bramkę w 49 minucie zdobył Piotr Zieliński. W niedzielę biało-czerwoni będą rywalizować o punkty eliminacji Mistrzostw Świata. W Kownie podopieczni trenera Jana Urbana zmierzą się z Litwinami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Typowa jesienna pogoda nas dzisiaj czeka. W całej Polsce będzie padać, w każdej miejscowości także na chwilę wyjdzie słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 9 stopni na Podhalu przez 12-13 w centrum i na wschodzie, 14 w pasie od Helu do Bielska Białej. Najwięcej kresek na termometrze będzie w Szczecinie, aż 15. A jeśli chcieliby Państwo wiedzieć, jaki jest obecnie, to wystarczy od podanych wcześniej temperatur odjąć 3. Odrobinę matematyki o poranku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5:06. Coś mi świta. Halina Leszczyńska, Paweł Turski, dzień dobry. Pojazdy, którymi w większości dojeżdżamy do pracy albo prowadzimy je, by zarobić, miały zniknąć za niecałe 9 lat. Według planów Unii Europejskiej ma wyjść w życie zakaz sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi. No, według planów, bowiem wszystko wskazuje na to, że jednak z tradycyjnymi autami się nie pożegnamy. W roku 2035 nie może dojść do żadnych drastycznych końców. Potrzebujemy elastyczności. Niemiecki przemysł motoryzacyjny dalej będzie rozwijał się i kontynuował badania nad nowymi technologiami, by na różne sposoby dojść do neutralności klimatycznej. Mówił po wczorajszym spotkaniu z branżą motoryzacyjną kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Może to i dobrze, że tych aut elektrycznych prędko się nie... z nimi nie przywitamy. Bo po co nam ciche, wcale nie kłopotliwe pojazdy? Stacji do ładowania jest przecież wiele, każdy ma w swoim domu gniazdko, prawda? Czekam na Państwa zdanie w tej sprawie, 22 i 7 trójek. Może są pośród Państwa zadowoleni użytkownicy elektryków, to też proszę się pochwalić, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. A teraz The Cure i Friday I Am In Love na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 10 minut po piątej rozmawiamy w Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia o końcu ery planowania zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych. Wiem, trudne, generalnie po 2035 roku dalej powinniśmy móc kupić nowe auta spalinowe, bowiem nawet kanclerz Niemiec jest przeciwko unijnemu zakazowi. Dzwonią państwo do nas 22 i 7 trójek wybrał m.in. pan Piotr z Bochny, to jest województwo łódzkie. Dzień dobry. Dzień dobry, miejscowość Głowno, chciałbym poprawić. Jeju, to jestem głuchy w takim razie, bo wcześniej się pan przedstawiał, albo się muszę dołudzić. Nic się nie stało. Ja jestem od 2 lat użytkownikiem hybrydy Hyundai Ioniqa i gdyby w mojej miejscowości była prawdziwa stacja dokująca do ładowania, to z doświadczenia zmieniłbym na pewno auto na elektryka. Czyli pan sam wcześniej może przyczynić się do końca ery samochodów spalinowych. Dobrze zrozumiałem, tylko muszą u pana w miejscowości postawić ładowarkę. Dokładnie. To znaczy ja na pewno jednym samochodem nie zmienię tego, ale z doświadczenia jazdy autem hybrydowym na pewno chciałbym kupić elektryka, ale no, niestety mieszkając w bloku nie mam gdzie go ładować. Będzie pan ambasadorem elektromobilności u siebie w miejscowości wódzkim. Tak to nazwijmy. Bardzo dziękuję za telefon. Dobrego dnia. Życzę także pan Grzegorz z Częstochowy albo spod Częstochowy. Wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Pan poprzednik właśnie poruszył właśnie ten najbardziej drażliwy temat, ponieważ de facto samochód elektryczny w Polsce jest samochodem na węgiel. Dlaczego? No dlatego 75% energii w Polsce pochodzi z paliw kopalnych. Jeszcze daleka droga, żebyśmy się przystosowali do wytwarzania prądu ekologicznie, to jest trudno. Mamy elektrownie przestarzałe, nie mamy atomowych. Nie no, może zamontował pan przed 2014 roku fotowoltaikę jeszcze na starych zasadach i wtedy ma pan zielony prąd. Znaczy ja mam fotowoltaikę na przykład Ogilda, po prostu ja nie chcę tam żadnych układów z państwem, bo to jest złodziejstwo, to jest moje zdanie. I mam Ogilda, ale żeby taka instalacja naładowała panu auto, no to musi pan mieć przynajmniej 20 kWh magazyn energii, no to już idą ceny w kosmos. Ale właśnie na tym polega, bo ja pracuję w zajezdni autobusowej. Naprawiam te auta elektryczne, naprawdę mamy i hybrydy, i elektryki. No i mamy częste przypadki spalonych silników, czy spalonych mostów napędowych, bo tam są w piastach kół są silniki i tak dalej. To nie jest bezawaryjne, nie jest takie bezproblemowe, jak mi się wydaje, i nie jest takie proste. I na przykład ładowarka, na przykład, którą mamy pod Urzędem Miasta w Sosnowcu, wiesi 50 kW, ona działa tylko na 170 kW mocy, z tego względu, żeby brakło prądu w urzędzie. Chyba ona poszła na pełne mocy. Mamy problem z energetyką. Technologie sieci przesyłowe są przestarzałe. To za gierka budowane wszystko. Nie, no podobno nie teraz mamy bardzo duże inwestycje w sieci elektryczne. No to będą, ale na razie nie ma jeszcze. I to musimy rozbudować, bo nam prądu brakuje. Wszystkie urządzenia obecnie, to kupujemy do domu, to wszystko jest energochłonne. Wszystko potrzebuje prądu. A samochód elektryczny, te kilowatogodziny za bateria, które tam rozumiem, ma, że pan nie jest przeciwko, tylko potrzebujemy trochę więcej czasu niż te niecałe 10 lat. Pamiętajmy o tym, miejmy to z tyłu głowy, że bateria nie jest wieczna. Ona szybko padnie. 5-7 lat. Jak się teraz auto użytkuje intensywnie, tak jak ja na przykład... Teraz średni wiek samochodu w Polsce to ponad dycha. No właśnie, a ja użytkuję samochód w postaci, że no robię 100 tysięcy rocznie. Dlatego mam 2 samochody, bo bym jedna zajeździł po prostu. Panie Grzegorzu, ja bardzo dziękuję za telefon. Zrozumiałem wszystko, jak najbardziej. Szerokości życzę, bo słyszę, że pan w samochodzie, domyślam się, nie elektrycznym. A jeszcze dieslem jestem, bo ja daleko jeżdżę. Dzisiaj jadę do Torunia. O, to szerokości do Kujawsko-Pomorskiego życzę. 14 minut po piątej, teraz nasza trójkowa piosenka dnia na dzień 10 października. Nikt, nikomu nic. To najnowszy singiel zespołu Pablo Pavo i Ludziki. Utwór będący pierwszym materiałem grupy po dłuższej przerwie ukazał się wraz z teledyskiem promującym tąże premierę. To zapowiedź płyty Lacuna 2, która ukaże się w ostatni piątek października, czyli w Halloween. Farby jako płatek, nikt niewinny, nikt nie... wykroczył za te ciepłe wódki, dym w powietrze, śmierdzi ciche po zapachu, jęk karetek niepotrzebny, rdza napisów dawno żadnych, kolejny wózków, kroków starych ludzi, rytm nieskładny, ognik peta w lekkim mroku. Nikt nikomu nic, nikt nikomu nic niewinny, nikt nikomu nic, nikt nikomu nic. Złe transakcje, ciche szyfry, sińce krwawe pod oczami, beton wielki, śnieg nawisły, ptaki jak gliny parami, mgła rozmokła jak zęb siwy, w niej sylwetki jak zabawki, idę ledwo co prawdziwy. Nikt niczyjej nie zna stawki, nikt nikomu nic, nikt nikomu nic niewinny, nikomu nic, nikt nikomu nic. I tak oto brzmi dzisiejsza trójkowa piosenka dnia. Utwór będzie do Państwa dziś jeszcze wracał. Tymczasem my 17 minut po piątej rozmawiamy o tym, że najprawdopodobniej zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych nie wejdzie w życie w 2035 roku. Przeciwny pomysłowi Unii Europejskiej jest nawet kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pan Mariusz spod Jeleniej Góry, wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja nie jestem kanclerzem Niemiec, jestem właśnie kanclerzem spod Jeleniej Góry. To też stare, tak, niemieckie tereny. I powiem, że nawet do 60 roku przedłużę to te auta elektryczne, to jedna jakaś bzdura była. Ktoś sobie kiedyś wymyślił i koszta tam firmy poniosły, no i trzeba było to ludziom powciskać. Przecież to jest najbardziej niebezpieczne, co może być, auto elektryczne. Czyli rozumiem, że Hirschberg im Riesengebirge będzie zwolniony z tego zakazu do 2060 roku. Tak, to jest, jestem tutaj kanclerzem u siebie na wichurze i no i tu, no, nie, chodzi o to naprawdę, to wielka jedna kula była, te auta elektryczne, i teraz się powoli wycofują z tego, po prostu niebezpieczne, bo po prostu jeszcze nie było dzwonów dużych, że te auta zabijały elektryczne po prostu prądem, a nie, że ktoś ginął, że tam tego. Poza tym, te baterie później jak się skończą, i co, za 10-15 lat by chcieli nam znowu jakieś tam dołożyć, żeby utylizować ten system? Nie, to jest na to taki sposób. Ja widziałem i kiedyś przygotowywałem też dla Państwa materiał na antenie programu trzeciego. Te stare baterie można wykorzystać jako takie banki energii. Na pustyni, tak, one w Kalifornii, tak, leżą. Tak, na razie tak się mówi. A ciekawe, co będzie, jak naprawdę już by się... No, to tak jak teraz z tymi... Za 60 lat to wszystko będzie jasne, jak kanclerz Hirschbergu im Riesengebirge wprowadzi auta elektryczne. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję. Kanclerz Jeleniej Góry był wraz z nami. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, halo. Tak? Dzień dobry. Rozmawiamy o autach elektrycznych. Poznaję po głosie pan Lech z Warmii i Mazur. Tak. Tak, jestem, tak. I chociaż panie redaktorze, nie mam samochodu, ale słyszę tutaj te wypowiedzi i tak, to zależy od użytkownika, jaki chce samochód, czy na prąd, czy... A pan czy jaki by wolał? Słucham? A pan jaki by wolał? Ja bym wolał, no może i na prąd, i... Może na paliwo, to musiałbym się zastanowić, panie redaktorze. To tak, proszę się zastanowić, bo będzie jeszcze czas do zastanowienia się. Na szczęście, bo najprawdopodobniej ten zakaz sprzedaży nowych aut elektrycznych nie wejdzie w życie w 2035 roku. Przeciwny jest także kanclerz Niemiec temu pomysłowi. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, na antenie programu trzeciego, 20 minut po piątej. Dzień dobry panu, przy telefonie Przemek z Lublina. Dzień dobry panie Przemku. Dzwonię do radia w sprawie tych elektryków. Mhm. Chciałem tylko powiedzieć, że spędziłem 20 lat, no niecałe, poza granicami kraju i napatrzyłem się z bliska na sytuację w Niemczech, na sytuację we Francji i mogę tylko powiedzieć, że jeżeli przejdziemy, oni wszyscy, ekonomia, jeżeli przejdziemy, proszę pana, na elektryczne samochody, to potem będziemy coraz bardziej tą elektrykę rozszerzać i w konsekwencji, nie wiem za ile lat. No to elektrycy będą mieli pracę. To przede wszystkim, a poza tym to Afryka Północna zdechnie z głodu. Tak to będzie wyglądało. A przecież oni wydobywają kobalt, ten kobalt sprzedają Chińczykom, żeby kupić broń. Chińczycy sprzedają nam ten kobalt i dzięki temu przysłowiowa Elizabeth mieszkająca w Hamburgu ma swój nowy elektryczny samochód za 500 000 euro. No to wie pan, to nie będzie trwało w nieskończoność. To tak samo jak internet. W latach, koniec lat 90. internet to było wow, a w tej chwili internet każdy ma u siebie w domu. I to będzie tak, i tak jest z każdą sprawą. Stany pójdą w odstawkę, bo oni się przejmują rolą strasznie. Teraz dostali papieża, to im w ogóle w dekier ja tego w ogóle nie widzę. No, swoją sprawą to jest bardzo ciekawe, panie Przemku. Bardzo dziękuję za telefon. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Zachęcam do kontaktu z nami. Czy albo ile Papa Mobile jest elektrycznych? Jaka tam jest flota? Pamiętam, że swego czasu papież dostał papomobile wodorowe i tam była taka zabawna sprawa, że papomobile otrzymał w Watykanie, a najbliższa stacja ładowania wodorem była 600 km dalej. Z tymi nowymi technologiami to jest problem, no, gdy się jest papieżem przynajmniej. 22 minuty jest po piątej. Keep talking about love. Don't wanna talk about love. Van Halen w Trójce o 5.25. Rozmawiamy o tym, że raczej nie będzie zakazu sprzedaży aut spalinowych nowych w 2035 roku. 22,7 trójek to telefon do nas. Pan Piotr z Brwinowa wybrał nasz numer. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem na początek pozdrowić wszystkich słuchaczy Trójki o tak nieludzkiej porze, którzy tak jak ja zmierzają do pracy. A czym pan zmierza? Samochodem. Jakim? Spalinowym, diesel. Dostawczak, więc no. Nie no, są też dostawcze elektryczne. No, ja wiem. Mój brat jest użytkownikiem samochodu elektrycznego i chciałem na początku powiedzieć, że samochody elektryczne są bardzo fajne. Mają swoje zastosowanie, ale nie nadają się do wszystkiego, przynajmniej na razie. Jeśli są takie cudowne, to naprawdę nie potrzebują zakazu samochodów spalinowych, żeby po prostu opanować rynek w swoim czasie. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za telefon. Także pan Marek z Katowic wybrał 22,7 trójek. 3 minuty przed pół do szóstej. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie tego zakazu, czy odwołania zakazu, to się zastanawiam, czy to w ogóle ma znaczenie w Polsce, bo przecież Polacy samochodów nowych to nie kupują. Kupują nowe, używane. No właśnie, więc gdyby wprowadzili zakaz na sprzedaż, na produkcji i sprzedaż używanych, to by nas dotyczyło bardzo i wtedy bym się zelektryzował zaraz i na ten temat miał ostre zdanie. Ale i taki mam pomysł, ponieważ samochody elektryczne i tak biorą prąd ten z węgla, a ładowarki są bardzo poważnym kłopotem, bo ich brak i tam inne rzeczy słuchacze mówili i mają rację oczywiście, czy nie dałoby się tego ominąć w ten sposób, że taki samochód elektryczny miałby po prostu na swoim pokładzie jakąś prądnicę na węgiel, ona by wytwarzała prąd, a ten prąd by zasilał samochód i poruszał się. Byłoby to ominięcie etapu ładowarek. A wersja premium by miała grilla z tyłu? Nie, z przodu grilla. A, z przodu, bo to z przodu będzie, rozumiem. Okej, okay. Dobrze, panie Marku, zapisuję ten pomysł. Musimy się zgłosić do dyrektora, prezesa Izery, bo to na pewno dobrze mu idzie konstruowanie tego samochodu tam w waszych śląskich rejonach. Rozmawiamy o tym, że kanclerz Niemiec najprawdopodobniej nie poprze zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych, więc teraz propozycja po niemiecku akurat 2 minuty przed serwisem Trójki w skrócie. Tick macht die Uhr, jeder Schritt hinterlässt eine Spur. Jeder Tag, jede Nacht zum Erinnerung machen gedacht. Wir sind zu laut in der Stadt, drehen auf, machen alle hier wach. Ich spür Druck auf den Kopf, bin zufrieden, brauch bisschen Lust. Ich schrei rum und ich spuck in die Luft. Alles was ich will ist ein Kuss. Nehm einen Schluck und die Flasche geht rum. Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Bildern unserer Zeit. Ja, dieser Tag ist bald vorbei und im Moment sind wir noch hype. Denn für Memories und Stories haben wir zum Glück noch bisschen Zeit. Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Bildern unserer Zeit. Ja, dieser Tag ist bald vorbei und im Moment sind wir noch hype. Denn für Memories und Stories haben wir zum Glück noch bisschen Zeit. Zapraszam. Ty, widzisz go? Widzę. Kto to? Jak to? Big Boss. Po czym poznałeś? Po czapce? Nie, po zdrabce. Nowość! Zdrabka Big Zdrab! Zdrab nawet 1 000 000 złotych! Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. 5.30 jest na zegarze przy Myśliwieckiej. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach 7,6 w skali Richtera. Są ostrzeżenia przed tsunami. W ciągu najbliższych godzin na wybrzeżu Pacyfiku spodziewane są fale o wysokości metra. Mieszkańcom zalecono natychmiastową ewakuację. Nie ma na razie informacji o zniszczeniach. Rosjanie przeprowadzili w nocy zmasowany atak na obiekty energetyczne na Ukrainie. W obwodzie zaporowskim zginęło 7-letnie dziecko. W Kijowie 8 osób zostało rannych, a wschodnia część miasta została pozbawiona prądu. Są także problemy z siecią wodociągową. Norweski Komitet Noblowski ogłosi o 11 laureata pokojowej Nagrody Nobla. Na liście wskazanych do tego prestiżowego wyróżnienia są 244 osoby i 94 organizacje. Jest wśród nich Donald Trump. Prezydent USA od dawna nie ukrywa, że takie wyróżnienie mu się należy. O Noblu pokojowym i literackim dla Węgra Laszlo Krasznohorkaja będziemy mówić w porannym. Zapraszamy do Trójki. Zapytamy, skąd biorą się dziwne nazwy klubów sportowych, a o 8.13 w Bezunii w rozmowie politycznej w Trójce gościem Renaty Grochal będzie senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Pełny serwis Trójki o 6. Sprawdziłem, z jakiej miejscowości jest laureat literackiej Nagrody Nobla. Nie podejmę się wyzwania przeczytania tej nazwy, ale ciepło tam dzisiaj jest. 19 stopni, ale słońca nie będzie. Jeśli chodzi o to, co w Polsce, to czasem słońce, czasem deszcz i może tęcza. Tak w skrócie będzie się pogodowo prezentował piątek. Temperatura będzie iście jesienna od 12 stopni w Suwałkach, przez 13 w Kaliszu, do 15 w Stargardzie. Dzwonią Państwo do nas do audycji porannej Coś mi świta. Rozmawiamy dziś o tym, że najprawdopodobniej nie będzie zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku, bo wczoraj otwarcie skrytykował ten pomysł nawet kanclerz Niemiec. Pan Ireneusz wybrał nasz numer 28 minut przed 6. Dzień dobry. Dzień dobry. Zamieniam się w słuch. Znaczy, jedno takie jest akurat... Trochę, wie pan, stwierdzenie, że nawet kanclerz, bo jeżeli Niemcy coś powiedzą, że im nie pasuje, to znaczy, że jest to... To w Unii Europejskiej jakby... tego nie ma. Lata tak, doświadczenia, dokładnie. Panie Ireneuszu. Ale odnośnie tych samochodów elektrycznych. Znaczy, no, nie można moim zdaniem być przeciwnikiem, tylko niech ta technologia się równolegle rozwija z tą dalej spalinową technologią, bo technologia spalinowych silników wcale nie jest taka, tylko można ją po prostu nowocześnić. Są już nowe silniki spalinowe, które odnośnie tych norm ekologicznych bardzo dobrze spełniają. Silniki, ja jeździłem samochodem elektrycznym i ma to swoje zalety, ale też musi być dostosowane do odpowiednich warunków użytkowania. Panie Ireneuszu, bardzo dziękuję za telefon. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Ja pamiętam, taka firma Volkswagen stworzyła takie super silniki ekologiczne. Co tam było potrzebne? Oprogramowanie do komputera i wtedy ten samochód spalał mniej. Magia. Samotna i zła. Jakbyś z planety była zimnej, tak to długo trwa. Lady Punk w Trójce, 23 minuty przed szóstą. Ściana pojawiła się pomiędzy Niemcami a Unią Europejską, a się mówi, że to tacy sami urzędnicy Berlina. Nieprawda. Kanclerz sprzeciwia się wprowadzeniu zakazu sprzedaży nowych aut elektrycznych od 2035 roku. Dzwonią państwo w tej sprawie do Trójki. 22 i 7 trójek wybrał m.in. pan Piotr z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Moje zastrzeżenia do aut elektrycznych wynikają ze zwykłej logiki, dlatego że wyobraźmy sobie wszystkie te nasze duże miasta i wszystkie te auta są elektryczne. Jak je naładować? Drugim problemem jest problem utraty wartości. Jeżeli bateria wystarcza w najlepszym wypadku na 10 lat, to dlaczego ktoś miałby kupować używane auto elektryczne i płacić za nową baterię 50-70% wartości nowego auta? A powiem panu coś ciekawego. Mamy w rodzinie znajomego, który pracuje w samochodowym salonie pewnej niemieckiej marki i tam istnieje taki program odsprzedaży auta po leasingu chociażby. No i sprzedają klientom auta elektryczne, mówiąc, że no mają przecież taki program. No tylko, że w umowie jest taka gwiazdka, że oni nie odkupują aut elektrycznych. Dokładnie. I następnym tematem jest, który wszyscy będą odczuwali z miesiąca na miesiąc, to jest kwestia aut elektrycznych i ich kolizji. Uszkodzenie auta elektrycznego bardzo często wiąże się nawet ze stratą całkowitą, bo nie opłaca się go naprawiać. Powoduje, no tych wad samochodów elektrycznych jest wiele, no samochodów spalinowych także. Odbieram. Roman z Gorlic jest wraz z nami. Dzień tak, dobry. Tak, przy telefonie. Jeśli kanclerz Niemiec powiedział, żeby te samochody spalinowe nie były wycofane przed 2035 rokiem, to ja też jestem za tym. Przez taki kanclerz to jest mądry człowiek. A tak na poważnie, to ja myślę, że kiedyś będzie technika gdzie naprzód, że każdy będzie miał w domu taką ładowarkę, tak jest do telefonów, do smartfonów, do laptopów. Ale będzie pięknie samochód na USB-C. Fajny pomysł, no, panie Romanie. To by było, no. Dziękuję za telefon, dobrego dnia życzę. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry na antenie programu trzeciego. Dzień dobry. Słucham. Ja tej kwestii to... Jakby pan wyciszył radio, skręcił, bo gdzieś ma pan zwrotną z tego, co słyszę. Aha, dobrze. Ja nie jestem za ani przeciw samochodom spalinowym, znaczy elektrycznym, ale większość moich kolegów obawia się tych samochodów elektrycznych. Po prostu wprost mówią, że one są niezbyt bezpieczne. Nie wiem, jaka tam jest prawda dokładnie, ale niech ludzie jeżdżą samochodami spalinowymi, tylko powinni producenci samochodu po prostu zastosować jakiś tam wariant taki, żeby te samochody nie spalały tyle tego, powiem tak, smrodu, żeby to nie szło do atmosfery, bo rzeczywiście te samochody stare, spalinowe, jak przyjedzie, jak ja mieszkam na takim uboczu i przejedzie panu redaktorowi taki samochód jeden, to jest taki smród ogromny, że no, nie idzie wytrzymać. Także, no dobre jest nowe ten filtry i oprogramowanie niemieckiej myśli technologicznej. Rozumiem, co panu chodzi tak, po głowie. Tak, właśnie to, jak pan redaktor to mówił na antenie i właśnie ku temu powinniśmy zmierzać. Moim zdaniem, tak? Bardzo dziękuję za telefon. 22 i 7 trójek to telefon do nas. 18 minut pozostało do 6. Teraz na antenie programu trzeciego Tanita Tikaram. Pani Tanita przyjeżdża do Polski, będzie występować m.in. w Gdańsku oraz Zabrzu. Bilety na jej koncerty rozdajemy na antenie programu trzeciego. Warto nas słuchać w ciągu dnia. Dziś też bilety będziemy rozdawać. There wasn't much I could do. I didn't know I was falling for you. I'd been so messed up in you. How could I know she would? to know what was true. I'd like to know why. Of love is cruel, for every night so sweet a lover is untrue. So tell me, knight, what would you do? Would you hold her close if she came back to you? Kwadrans przed szóstą, choć rozmawiamy o tym, że najprawdopodobniej nie będzie zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku na antenie programu trzeciego. Jestem zobligowany do złożenia życzeń wszystkim Zbigniewom. Konkretnie teraz dwóm, bo dwóch Zbigniewów do nas zadzwoniło, wybrało 22 i 7 trójek. Najpierw pan Zbigniew z Otrębus. Dzień dobry i wszystkiego najlepszego. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam pana redaktora. Dziękuję za życzenia, chociaż spóźnione, bo ja jestem Zbigniew Martowy. Ale dziękuję, kłaniam się w pas. A nie patrzyłem w dowód pana. A nie ma to znaczenia, liczy się sympatia i uśmiech na twarzy. Słucham o autach. Szanowny panie i szanowna trójko. Bo tak, rozmawiamy o ekologii, rozmawiamy o bezpieczeństwie, rozmawiamy o technologiach. Natomiast pojawia się pytanie, bo cały czas jest jakieś sankcja pytania, ale o co chodzi? Ale w ogóle o co chodzi? No jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. I teraz proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, jakie źródło dochodu ma rząd, który tak naprawdę rząd żadnego kraju nie jest sferą pracującą. W każdym paliwie jest bardzo dużo podatków, koncesji, różnego rodzaju opłat, które zasilają budżet, a budżety, jak wiemy, państw dzisiaj są gołe. I tutaj państwa, które wydają, albo tam władze, albo kanclerze, którzy wydają taką decyzję, no mają w tym ukryty cel, bo tak naprawdę zażynają kurę, która znosi im złote jaja. I my możemy sobie z boku rozmawiać o ekologii, natomiast wydaje mi się, że to mogą być wszystko elementy zastępcze, takie tematy zastępcze, ale gdzieś problem jest wyżej, na poziomie krajów arabskich, na poziomie Stanów Zjednoczonych, Rosji, którzy są potężni. Rosja to teraz obecnie sama paliwa na stacjach nie ma, z tego co wiem. No ale to jest, ale za chwilę będzie, bo to taki nie jest Obajtek Gate tam wystąpił. O już dobra. Dobrze, pozdrawiam wszystkich i dobrego wschodu słońca. Wzajemnie, wschód słońca o 6.51, przynajmniej w Warszawie. Też drugi pan Zbigniew, zgodnie z obietnicą, pan Zbyszek z Gdańska. Także wszystkiego najlepszego i zamieniam się w słuch. Kłaniam się, również jestem marcowy, najwięcej to właśnie marcowych Zbigniewów, potwierdzam, ale dla odróżnienia mówię sobie zawsze Zbyszek, to zawsze ktoś wie, że Zbigniew Zbyszek jest Zbyszek, chociaż imię w oryginale jest Zbigniew. Ale potwierdzam również to, co powiedział mój przedmówca. Zresztą najlepsze chłopaki to Zbyszki, czyli Zbyszki najlepsze chłopaki, tak jak ktoś było, że Henki najfajniejsze chłopaki. A czym jeżdżą Zbyszki? Elektrycznymi samochodami? Zbyszki nie jeżdżą elektrycznym, jeżdżą dieselkiem. I teraz chciałem zacząć od tego, że właśnie dieselkiem tej marki, chociaż w innej nazwie, żeby nie reklamować za bardzo, że te elektryki, których to koncernu lubimy sobie nosić ubrania, czasami jeżeli nie lubimy koszul, a chcemy, żeby było ciepło przy szyi, czyli na G, te właśnie samochody elektryki, no i jeżdżą około 150 paru kilometrów na załadowaniu. Ludzie nie chcą tych aut, chociaż świetnie wyglądają. A nie, nauczeni. Niektórzy chcą, Polskie Radio ma. Tak. O, wiem, ale już mówię, potwierdza w takim razie pan, że około 158 robią kilometrów na pełnym doładowaniu w mieście. Uwaga, w mieście, gdzie najlepsze są osiągi, bo poza już mniej. Więc tak to wygląda zimą. Więc nie jest to żaden szał, a samochody są świetne, bo wszyscy pamiętamy benzynowe i dieslowe te same samochody w latach 80-tych, 90-tych każdy chłopak chciał mieć, ja wtedy się wychowywałem, a teraz wracam do tego. Jeszcze to by było naprawdę dobre, gdyby to wszystko produkcja była w Europie. Jest to wszystko Chiny. Chiny to rozwalają, łącznie z tym, że z tych koncernów zamówienia do nich baterii lub wszystkich innych oprzyrządowań jest nadal w Chinach, więc się okazuje, że to się nie opłaca i wreszcie ktoś zobaczył, że ten zielony ład, którym sobie zacisnęliśmy pętlę, mówię tu o przemyśle samochodowym, nie mówię o wszystkim, bo to wcale nie jest złe, ekologia jest świetną sprawą, ale zarżnięcie sobie rynku i wprowadzenie na ten rynek wielkiego chińskiego przemysłu, który oferuje tańsze samochody, tak. Dokładnie, rozwala nam wszystko, łącznie z tym, że już wreszcie przejrzeli, jak już tu wspomnieli, nie chciałem aż być tak, żeby to nie być o politykę, jestem z wyboru apolityczny, zawsze, całe życie, były żołnierz zawodowy. Więc dlatego uważam, że Niemcy też już zobaczyli, że po prostu jest koniec dla gospodarki, a był to zawsze potężny koncern niemiecki, nieważne czy mówimy o tych 3-literowych, czy o tym, co lubimy właśnie mieć pod szyją lub innych kolejnych na A. Panie Zbyszku, więc bardzo dziękuję za telefon, jak najbardziej się zgadzam. 22 i 7 trójek to telefon do nas. No tak, no kanclerz Niemiec Friedrich Merz zauważył, że stagnacja, jak mi to powiedziała w tym roku pani doktor z Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego, to już taka nie jest stagnacja, jeżeli pracownicy branży motoryzacyjnej lądują na bruku i szukają pracy, samochody elektryczne, Tesla też w Brandenburgii zwalnia, no trzeba coś zrobić. Najłatwiej jest nie wprowadzać zakazu sprzedaży nowych aut, bo wtedy praca dalej będzie. Tylko Zbyszkowie dzwonią dzisiaj do programu trzeciego w sprawie tego, że najprawdopodobniej nie będzie zakazu sprzedaży nowych aut elektrycznych. Tym razem pan Zbyszek z Bełchatowa wybrał nasz numer 22 i 7 trójek 7 minut przed 6. Dzień dobry panie Zbyszku i wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja też jestem marcowym Zbyszkiem, a dokładnie nie z Bełchatowa, tylko pod Bełchatowa. Mieszkam najbliżej, jak się da, największej elektrowni w Polsce. Ma pan dużo prądu do samochodów elektrycznych? No trochę tak, bo jeszcze mam instalację fotowoltaiczną na starych zasadach. Powiem tak, no trochę się nie dziwię, że Niemcy próbują się wycofać z tego, bo tak jak mówili przedmówcy, trochę zaspaliśmy jako Europa chyba budowanie, konstruowanie nowych samochodów elektrycznych, ale też ja jestem akurat zwolennikiem elektromobilności. Właśnie jestem na etapie, dzisiaj będę rejestrował nowy samochód elektryczny, korzystając z... Nowy, czyli to jest pana kolejny, czy pierwszy? Nie, pierwszy. Pierwszy. Okay. Będę korzystał, będę chciał skorzystać, bo to nie wiadomo jeszcze, jak pójdzie z tym programem moje auto. Z dotacji, auto. Tak. Z dotacji. Gdyby nie ten program, to mógłbym tylko marzyć o samochodzie elektrycznym. A ponieważ mieszkam na wsi, która jest wykluczona komunikacyjnie, więc potrzebuję... No właśnie, potrzebuje mały samochodu, a ładowarkę będzie pan miał w domu, bo pan ma fotowoltaikę tak, na starych zasadach, więc się panu opłaca, rozumiem. Tak, i nawet gdybym nie miał ładowarki, nawet gdybym nie miał instalacji fotowoltaicznej, to by mi się opłacało, ponieważ do takiego kręcenia się wokół komina, jakie u nas w rodzinie występuje, 90% użytkowania samochodu to jest jeżdżenie nie więcej niż 30-50 km dziennie. To takie auto jest bardzo dobre. Panie Zbyszku, bardzo dziękuję za telefon. Także pan Paweł z Radomia wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Pawle, i proszę o zwięzłą wypowiedź. Dzień dobry, kłaniam się panu i wszystkim państwu. Moje zdanie jest takie do audycji, że uważam, że największym problemem do aut elektrycznych wydaje coś się, bardzo że... źle pana słychać, panie Pawle. Może bliżej telefon? Ust? Dałoby się? Może zasięg w ciężarówce spalinowej jest gorszy. Może w ten sposób działają siły, lobby aut elektrycznych. A propos Radomia, to Michał Nogaś się pojawił. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Pan z Radomia, prawda? Mhm. Oryginalnie. Dużo tam macie samochodów elektrycznych? Nie mieszkam od prawie 30 lat, więc nie wiem. Kiedyś nie mieliśmy w każdym razie, o tak chciałem 30 powiedzieć. Lat na pewno nie mieliście temu. Nie, na pewno nie. A kto to się udaje na wakacje? Ja się udaję do Stanów Zjednoczonych. Wiem, że będzie pan dzisiaj mówił o zabawnych nazwach drużyn piłkarskich, więc przygotowałem dwie amerykańskie. Wiadomo, jak tam bardzo lubią piłkę nożną. Torpedo Detroit na przykład. New England Timmen. Okay. Albo Tampa Bay Martinelli. O, to w Tampa Bay bardzo przyjemnie. No ale brzmi jak statek. Jak statek. Statkiem bezzałogowy chyba. Elektryczny jeszcze. Audycja Coś mi świta dobiega końca. Halina Leszczyńska, Paweł Turski, my już dziękujemy. Tak jak powiedział Michał Nogaś, ja się udaję na urlop. No nie pojadę tam samochodem elektrycznym, bo lecę do Stanów, tak jak państwu powiedziałem. Też nie popłynę jachtem elektrycznym, samolotem za 2,5 godziny. Zostawiamy państwa w dobrych rękach. Michał Nogaś i poranne zapraszamy do trójki za 3 minuty.